Есүс хэрэв хэн нэгэн намайг хайрлбал тэр хүн миний үгийг сахин миний цэг түүнийг хайлна. Эзэн танартай хамт байх болтугай. Юханы бичсэний дагуу сэнг мэдээний ариун талаас уншуулаа. Эцэг намайг хайрласны адил би бас таныг хайрласан. Хайранд минь байх түн. Би эцгийн хэл тушаалыг сахиж хайранд нь байдаг лугаа адил таныг тушаалыг минь саявал хайранд минь байх болно. Миний баяр баясглан танарт байж таныг баяр баясглан дүүрэн болгохын тулд үүнийг би танарт хэлэв. Би таныг хайрсны адилаар таныг би биенээ хайрлаг түн. Энэ миний тушаал. Нүдний хөдлөө амиа зориглахаас илүү агуу хайр байхгүй. Таныг тушаасныг минь үлдвэс. Миний нүхтөө мөн. Би таныг боолууд гэж тагч дуудахгүй. Учир нь эзнийхээ юу хийц байгааг бол эс мэдэх юм. Харин би таныг анд нүхт гэж дуудав. Учир нь би эцгээсээ сонссон бүхнээ танарт мэдүүлсэн билээ. Таны намайг сонгоогүй, харин би таныг сонгосон. Таныг явж жимс гаргаж үр жимс чинь үрд байгаасэ гэсэндээ би таныг тамилсан. Ингэснээр нэрээр минь таны эцгээс юу ч хүйсэн тэр танарт өгөх юм. Би танарт үүнийг тушаая. Таны би биенээ хайрлаг түн. Эзний үг. Сэмбэцгэн үү? Өнөөдөр Есүс хэдэн удаа хэлцаага юу гэж хэлсэн бэ? Би биенээ хайрлаг түн гэж хэлж байна. Энэ маш чухал тушаал тийм Есүсийн тушаал байна. Харин яаж хайрлаарэ гэсэн бэ? Яаж хайрлах вэ? Маш их хайрлаарэ гэсэн үү? Яг дотор хэлбэл би таныг хайрласны адилаар таныг би биенээ хайрлаг түн. Би таныг хайрласны адилаар хайрлаарэ гэж хэлцгээе. Тэгээд Есүс биднийг яаж хайрласан бэ? Маш их тий? энэ фрутын хайрласан тий амья зориглох хүртэл бидний хайрласан. Тэгээд бид ч гэсэн ингэж хайрлаарэ гэж хэлж байгаа. Та нар ингэж хайрлаж байна уу? Амья зориглан хайрлаж байгаа мó. Энэ хамгийн агуу хайр гэсэн нөхдийн өдлөө амья зориглахаас илүү агуу хайр байхгүй. Хамгийн агуу хайрыг ингэж үжүүлсэн байна тий. Тэгээд бид энэ хүртэл хайрч чадахгүй гэсэн ч бас хайрцгаа. Тий. Нэг удаа бидний амиг хэний төлөө өгөх хэрэг одоогоо тий хэн нэг хүний аврахаар амиа ингээд зориглох хэрэггүй харин тэгсэн ч хайрцагаа та нар бас хайрлагдаж байна тий эцэг эхэн яаж та нарт хайртай байгаа вэ гэвэл өөрийн амьдрал Путин гэдэлөө тий зориулж байна тий насан турш ширээ насан туршийн хүтний асраад түүний бодоод сайн түүний сайн сайхан асраалын төлөө амья зориулж байгаа тий амьдралыг зориулж байна. Энэ нь жинхэнэ хайр. Ингээд амьдрахад насан туршийн амьдрсан бол бүх амьдралыг түүний төрөө зориулсан гэж хэлж болно тийм энэ бас нэг агуу хайр бид заавал хайрлах ёстой тийм Есүсийн тушаал байна бас хайрлахад бид Тэнгэр бурааныг мэдэх боломжтой өнөөдөр Шай Эльц Юхан ингэж хэлсэн Хайрлалтай хүн бүр Бурханаас төрсөн бөгөөд Бурханыг таньдаг. Хэс хайрлагч нь Бурханыг таньдаггүй. Хайрлахад би Тэнгэр бүрийг таньж мэдэн. Хайрлахгүй бол Тэнгэр бүрийг мэдэхгүй, таньхгүй. Ягаад ингэж хийж байгаа вэ? Бас Есүс өнөөдөр ингэж хэлсэн. Би эцгийн тушаалыг сахиад Тэнгэр эцгийн дотор амьдарч байгаа юм тадил тандрч гэсэн миний тушаалыг сахих бол миний дотор амьдрын гэж хэлж байгаа тий бид ингээд хайр амьдрахад Есүсийн дотор амьдарч чадтын яг гэвэл Тэнгэр бүрэн бол хайр учраас бидний дотор хайр байхад Тэнгэр бүрэн байгаа бид хайр үлдгээд Тэнгэр бүрэний дотор тийм юм хийж байгаа гэж хэлж байна. Тэгээд тийм учраас хайрлахад Тэнгэр бүрэнийг таних чадна. Ойлгомжтой байна уу? Ойлгомжтой байна тий. Тэгээд яа нэг жишээ хэрж өгөх үү хайрлахад тань Тэнгэр бүрэнийг яаж мэдэх вэ? Ер нь та нарын хүн бүр хайрладаг учраас тим туршлага байгаа байхаа. Харин миний би эргэн санахад юм юм бодсон. Хэдэн жилийн өмнө хайрын сургуулийн хүүхдтэй хамт кемп явахад нэг хүүхэд нь гэнэт гэтэсэн амар өвдсөн байна. Бараг хэрэгж чадахгүй хүртэл. Тийм учраас түүнийг багш нартай хамт түүнийг аваад амьлах нь явсан байхгүй юу? Тэгээд түүний хараад нэрээ сэтгэлээр өвдсөн байна. Ягаад энэ жижиг гэн хөрхөн хүүхдийг энэ мөчтэй байх хэрэгтэй вэ гэд. Тэгээд түүнийг эдгэж өгөрөө зайбрсан. Тэгээд бас түүний оронд би өөрөө өвчтэй болмор байсан түүний гэдэг чадвар тийм үчийн би өөр авъя гэж тийм санагдсан. Тэгээд харин цанх айсан байна. Үнээр өвчтэйгээр яах хэрэгээ. Харин дараа бүх юм тэнгэрлэн татгаад миний үслээрээ биш таны үслээрээ бүх юм билэгтэхийг хүсэж байгаа гэж хэлсэн. Тэгээд хэдэн цагийн дараа тэрэн зүгээр болоод ч маамраад дараа то хүүхдтэй хамт амар тах байсан байна. Гайгүй болсон. Тэгээд тийм харин ийм юм ийм зай барахад эцэгхэн намайг хараад ингээд миний оронд ийм бүхүүч өвцнийг авахар бэлэн байгаа. Ийм харитай байгаа байхаг гэдгийг зоохонч гисэн ойлгосон. Та нар ер нь бас тийг гэдэг тийм хүүхдийн харитай хүний төлөө хүүхдээс юм авахын тулд биш тийм хүүхдээ өгөхөр түүний аз жаргал төлөө цорьёрч чадна. Ийм хайр үлдгээд хүүхдэн таны таны хайр мэдрэн ер нь мэдэрч байгаа. Тэгээд бас Тэнгэр аварны жанч нарыг мөн чанарыг мэдрэн. Тийм учраас бид хүмүүст сэм мэдээ түнэхлэхэд зүгээр библиэд дээр байгаа ийм түүхийг тайлбарлахаас Тэнгэр бүрэнийг шууд үжүүлэх боломжтой бидний гайраар. Тэ бидний хайрыг мэдрэхэд тэд энэ хүнээс гарсан юм биш гэдгийг ойлгох боломжтой. Тэ хүн гэвэл зүгээр өөрийн ер нь Тэнгэр бүрэнийг мэдгүй түнд итгэхгүй байвал өөрийгөө зориулах хэрэггүй тийм. Харин үнэхээр түүний төлөө өөрийгөө зориулж байгаа гарвал энэ яагаад энэ хүн ингэж чадсан бэ гэдгийг тунгаан бодоод Тэнгэр бүрэнийг таних мэтэн. Тэгээд Тэнгэр бүрэнийг таних мөр байвал хайр үүрдэх хэрэгтэй. Тэгээд хүмүүст бас хайрыг түнэглэх хэрэгтэй. Тэгээд түрүүр ийгийн санацгай бид хэзээ ийм хайрыг мэдэрсэн бэ? Тэнгэр бүрэнийг мэдэрсэн бэ? Эндигэнд энэ хайрыг түнэглэсэн бэ? Үний талаар түрүүр тунгаан бодцгаа.